لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى نعمتك يا رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. Kwanza nawausieni pasi na kusahau kuihusia nafsi yangu yote, lazima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, tunawataka pole na kuwapa taazia wale waliofiwa na wale waliopata majanga ya kuchomewa vitu vyao, waliopata majanga ya kupotelewa na ndugu zao. Allah ajalie wale waliofiwa, awalipe mema wale. Ile sababu ya msiba uliowasibu ni sababu ya wao kupata kheri kuliko kile kilichowatoka. Katika wiki hii iliyopita palipita uchaguzi nchini kwetu, yakatokezea la qadar Allah, Allah asijalie asitokezee tena. Allah ajalie hawa waliosababisha vurugu hili lote iwe ndo mwanzo na mwisho, wakome na wasirejee tena jambo hili. Na wale wenye nia za kuendeleza mambo haya ni yenye kuondosha amani, watu watashindwa kumwabudia Mola wao. Kwa watu warejelee kwa Mola wao, wamwabudie yeye, wasimshirikishe na chochote, na wala wasifanye fujo katika mitaa, kosekana amani katika miji yetu. Allah irejeshe amani, ijalie yenye kudumu amani hiyo katika miji yetu. Allahumma amin. Na wale waliofiwa, hakika sisi ni wa Allah, na hakika sisi kwake tutarejea. Mauti ni mlango, kila mtu ataupita, inachobakia tu ni sababu na namna gani utapita katika huo mlango wa mauti. Kwa kama kuna ndugu yako amefariki baada ya itikadhia za fujo na kadhalika, basi kumomba Allah thabati, na sisi tubakie na kumomba Allah tujalie kifo chema, tuondoke hali ya kuwa ameturidhia katika hii dunia. Na kama kuna ndugu yako ameumia na kadhalika, basi muhusie je kutaraji malipo kutoka kwa Mola wake. Hamna anaweza kumlipa isipokuwa yeye. Afanye istighfar kwa yale makosa yake na atarajie malipo ya mema juu ya yale aliyomsibu, kwani hakimsibu Muislamu katika maumivu, katika homa, katika balaa, isipokuwa kusamehewa katika dhambi zake. Allah ajalie msiba uliotusibu kuwa ni sababu ya sisi kusamehewa dhambi zetu. Na wale ambao hawakusibiwa, isiwe ni sababu ya kuwacheka wenzao, bali ni kuombea dua Allah wathibitishe katika njia ya sawasawa wao na sisi. Allahumma amin. Yaliyotokezea si mambo ya kuhimidiwa, mambo ya maandamano na kadhalika. Amani ni jambo ambalo linatakiwa lichungwe na kila mtu, ili mradi Allah apate kuabudiwa yeye, asishirikishwe na chochote. Hii ni tambii fupi nilotaka kuitoa kutokana na haya yaliyotokezea. Allah tujalie kuwa ni wenye kuchukulia ibra, kuwa ni wenye kupata mafunzo kutokana na yale ambayo yaliyojiri kwa ndugu zetu, na sisi iwe ni chachu ya kulinda amani, ili tupate kuishi katika maisha yale tunayoyatarajia, panapo kumwabudia Mola wetu na kumtakasa yeye na kumwepusha yeye na mambo yote ya shirki na ushirikina. Allahumma amin. Tatu, tunaendelea na kitabu chetu Subulus Salami fima la yanbaghi lil muslim jahlu min al aqidati was sirati wal adabi wal ahkam, njia za amani katika mambo ambayo muislamu hapaswi kujingika nayo katika masala ya itikadi, masala ya sira yani tarikh na historia, na masala ya adabu na ahkam mbalimbali za kifikri. Naam, tuliishia katika adhkari za asubuhi na jioni. Na Allah, ndugu zangu, ni hizi adhkari kiwezekana kila siku hichi kipande kitoe kopi unatembea nacho. Ukifika asubuhi unasoma, ukifika jioni unasoma. Mtu asifanye kama ndo hirizi, yani asome amejifunga nacho, la, bali asome wakati ya asubuhi na asome wakati wa jioni. Leo tunaendelea na dua mbalimbali zinazotumika. Leo tutaanza na dua ya chakula, na kama tunavyoona hapa ameanza Sheikh, Allah muhifadhi. Wa idha akalta, na ukila chakula, fakul, basi sema bismillahi, kwa jina la Allah. Inaitwa at-tasmiya. Maana kusema bismillahi, kwa wakati unataka kuanza kula unasema neno bismillahi, maana yake naanza kula kwa jina la Allah, huli kwa jina la sheitani, wala huli kwa jina la yoyote mwenye kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna sita, kama utasahau mwanzoni kusema bismillahi, yani kabla ya kuanza kula ukawa umesahau kusema bismillahi, faqul, useme bismillahi awwalahu wa akhirahu, kwa jina la Allah awwalahu mwanzo wa chakula hichi, wa akhirahu na mwisho wake, yani namtaja Allah kuanzia nilipokula na nilipo nitakapomaliza. Maana yake ulisahau kusema mwanzoni, ila ukikumbuka mwanzoni unatakiwa useme bismillah. Kama utasahau utasema bismillah awwalahu wa akhirah, kwa jina la Allah mwanzoni mwake na mwishoni mwake. Wa idha intahaita min at-ta'ami, na ukimaliza kula chakula chako, faqul, sema maneno haya: alhamdulillahi alladhi at'amani hadha. Alhamdulillahi, kila sifa njema anastahiki Allah. Alladhi, Allah ambaye, at'amani hadha, amenilisha mimi chakula hichi. Warazakanihi, na akaniruzuku chakula hichi. Min ghairi hawlin minni, pasi na ujanja wowote kutoka kwangu, yani mimi sikufanya mbinu yoyote ili kukipata hiki chakula nikakila. Wala kuwa, wala pasi na kuwepo nguvu yoyote kutoka kwangu. Alhamdulillahi alladhi, kila sifa njema zinamstahiki Allah. Alladhi, Allah ambaye, at'amani hadha, amenilisha mimi hiki chakula, amenijalia kuwa ni mwenye kula hiki chakula. Warazakanihi, na akaniruzuku. Min ghairi hawli minni, pasi na kuwa na ujanja wowote kutoka kwangu. Wala kuwa, wala na kuwa na nguvu yoyote, yani hiki chakula haikuwa mimi ni mwenye kukipata kwa ujanja wangu wala kwa nguvu zangu. Tarejea tena dua: alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa. Anasema Sheikh, hadithi iliendelea: faman qalahu, atakayesema dua hii baada ya kumaliza kula, ughfira lahu ma taqaddama min dhanbi, mtu huyu atasamehewa yale aliyoyatanguliza katika dhambi zake. Akisema dua hii alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa. Akisema mtu dua hii baada ya kumaliza kula, ughfira lahu, anasamehewa mtu huyo, ma taqaddama min dhanbihi, yale aliyotanguliza katika dhambi zake. Na hapa inakusudiwa ni zile dhambi ndogo ndogo na makosa aliyoyafanya. Kaendelea: wa in akalta, na ukila, inda qaumin, kwa watu fulani, umeenda kwa halo yako, mama yako mdogo, kwa shangazi yako, kwa mjomba yako na kadhalika, ukala huko. In akalta inda qaumin, ukila kwa watu hao, fad'u lahum, waombee dua watu hao, useme allahumma barik lahum, ewe Allah wabariki watu hawa, fima razaqtahum, katika ile riziki uliyowapa, waghfir lahum, na wape msamaha watu hawa, warhamhum, na warehem. Wa in akalta inda qaumin, na ukila kwa watu fulani, fad'u lahum, waombee dua watu hao, useme allahumma barik lahum, ewe Allah wabariki watu hawa, fima razaqtahum, katika ile riziki yao uliyowaruzuku, waghfir lahum, na warehemu watu, na wasamehe watu hawa, warhamhum, na warehemu. Na nitarejea dua: allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Kwa ukila nyumbani kwako mwenyewe, unaanza kula kwa kusema bismillah. Ukila kwa watu, unaanza kula kwa kusema bismillah. Ukila sehemu yoyote, unatakiwa uanze kula kwa kusema bismillah. Kama utasahau, ta bismillahi awwalahu wa akhirahu, kama utasahau. Ila ukikumbuka mwanzoni, unatakiwa usema bismillah. Kwa ukisahau, muda wote pale utakapokumbuka, unasema bismillahi awwalahu wa akhirahu. Na haya wafundishwe watoto, wafundishwe watoto wakati wa kula waseme bismillahi, na wakiwa wamesahau wafundishwe kuwa waseme bismillahi awwalahu wa akhirahu. Na wakimaliza kula wafundishwe pia watoto, na sisi wenyewe watu wazima tufanye: alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa. Hii dua isomwe watu wakimaliza kula. Kisha wakiwa wamekula kwingine, sasa hao watoto wamekula kwa shangazi zao, wamekula kwa wajomba zao, wamekula majumba ambayo si majumba yao, wakila kwa jirani, wakila kwa rafiki, wanatakiwa waombe. Wakishamaliza hizi dua za kuanza kula na kumaliza kula, waombe dua nyingine ya ziada kuwaombea wale watu walipokula kule: allahumma barik lahum fima razaqtahum, ewe Allah wabariki hawa kutokana na kile ulichowaruzuku, waghfir lahum warhamhum, na uwasamehe dhambi zao, na uwarehemu. Kaendelea mtunzi, akahama akaja kwenye dua nyinginezo. sema wa idha ghadibta faqul, na ukiingia ghadhabu, ukikasirika, faqul sema a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi, najikaribisha kwa Allah, najilinda mimi kukuiweka karibu sana na Allah, minash shaitani, kutokana na shaitani, Allah najilinda kwako unieke mbali na shaitani na najikaribisha kwako wewe. Ni kawaida, mathalan mtoto akiingia kitu akiogopa anakimbilia kwa mzee wake, manake huyu a'udhu ai aludhu, anajikaribisha kwa mzee wake, anajiweka mbali na kile kitu anachokiogopa. Na sisi binadamu ni hivyo hivyo, shaitani ni mwenye kutupoteza, kwa tunajiweka mbali na shaitani kwa kujikaribisha kwa Allah, tunasema a'udhu billahi, tunajikaribisha kwa Allah, minash shaitani, tunajiweka mbali na shaitani. Kwa maana nyingine tunasema tunataka ulinzi kwa Allah, tunajikaribisha kwake. Minash shaitani, Allah atuweke mbali na shaitani, tukae mbali na shaitani. Arrajim, aliyelaaniwa. Kwa ukiwa umekasirika, wa idha ghadabta, ukikasirika, faqul a'udhu billahi minash shaitani arrajim, najikaribisha kwa Allah, najiweka mbali na shaitani aliyelaaniwa. Ukikasirika, idha ghadabta, faqul, ukikasirika useme a'udhu billahi minash shaitani arrajim. Wa idha atasta faqul, na ukipiga chafya, chafya inatoka kwa nguvu kidogo, ukipiga chafya faqul useme alhamdulillah, kila sifa njema zinamstahiki Allah. Katika adabu za chafya, wakati wa kupiga chafya inabidi uzibe mdomo wako kwa kitambaa, kwa nguo, kwa chochote ulichokuwa nacho, ili mradi usije ukaje ukawafikishia mate yako watu wengine, ama watu wakakereka kutokana na wewe kupiga ile chafya. Kwa uzibe mdomo wako ama kinywa chako wakati unapiga ile chafya, inawezekana kuna mafua yakatoka au mate na kadhalika, yasiwafiki watu wengine. Kwa katika adabu za chafya, kupiga chafya, Mtume alikuwa akijifunika na nguo yake na anaipunguza ile sauti yake ya chafya kwa ile nguo, manake anajibana na ile nguo. Kwa tujitahidi juu ya hili. Kama mtu anaona hali zako za mafua mafua, beba kitambaa na kadhalika, au vaa kilemba kwa ajili ya kuzuia zile chafya. Kwa ukipiga chafya, faqul sema alhamdulillah, kila sifa njema zinamstahiki Allah. Wa idha atasa akhuka au akhuki, akipiga chafya ndugu yako, mwana ndugu yako Muislamu akapiga chafya, wasami'tahu, na ukamsikia, yahmadillah, shati umsikie anamtukuza Allah, anasema alhamdulillah. Mathalan, mtu kapiga chafya alafu akasema alhamdulillah, ukawa umemsikia, basi mtu huyo ndio unamjibu faqul lahu, sema kumwambia yeye, yarhamukallahu, Allah akurehemu. Mtu akipiga chafya akasema alhamdulillah. Mathalan, kuna watu wanapiga chafya alafu alhamdulillah inasemwa moyoni, yani hata mdomoni haitoki. Huyu haambiwi yarhamukallah. Mtu amepiga chafya akasema alhamdulillah lakini imeishia mdomoni ndogo ndogo, hamna aliyesikia katika watu wake wa jirani. Huyu pia haambiwi yarhamukallah. Unatakiwa ukipiga chafya udhihirishe. Piga chafya alhamdulillah, watu wanasikia lile neno alhamdulillah. Kila aliyesikia inakuwa wajibu juu yake ya kuombea wewe rehema. Anasema yarhamukallah, Allah akurehemu. Kwa unachotakiwa kupiga chafya, jitahidi kunyanyua sauti yako kidogo, wale watu wa karibu wasikie, wakuombee dua. Na hata kama ukiwa katika darasa, nyanyua sauti yako kidogo, ili waliokuwepo katika darasa na mwalimu naye pia akuombee dua, ewe ndugu yangu Muislamu. Wa idha atasa akhuka, ndugu yako akipiga chafya, wasami'tahu, ukamsikia, yahmadillah, anamtukuza Allah, anasema alhamdulillah, faqul lahu, mwambie, yarhamukallah, Allah akurehemu. Akiwa mwanamke utabadilisha, usema yarhamukillah, mathalan dada yako, mama yako, mkeo, au watoto zako wa kike, au mwanamke, mwanamke mwenzio na kadhalika, amepiga chafya, utaambia yarhamukillah, mwanamme yarhamukallah. Hiki ni Kiarabu. Katika mambo muhimu Waislamu kujifunza lugha ya Kiarabu, lugha iliyokuja dini yetu kwayo. Kwa mtu akipiga chafya, mtu akikasirika anasema a'udhu billahi minash shaitani arrajim. Akipiga chafya anasema alhamdulillah. Akimsikia ndugu yake amepiga chafya akasema alhamdulillah, anamwambia yarhamukallah. Sasa akasema Sheikh, wa ina atasta, kama utapiga chafya kisha ukasema alhamdulillah, wa qila laka, na ndugu yako akakwambia yarhamukallah, Allah akurehemu, yani umepiga chafya ukasema alhamdulillah, ndugu yako akakwambia yarhamukallah, faqul, watakiwa useme dua hii, yahdikumullah, Allah waongoze nyinyi, yani nyinyi mloniombea dua mimi, yarhamukallah, Allah waongoze, wayuslih, na awaekeni sawa. Anasema wayuslih balakum, na awaekeni sawa jambo lenu, yani awajalie kheri katika mambo yenu ya duniani na mambo ya akhera. Kwa hii ni dua ambayo anaombewa, yani anaoiomba yule ambaye amepiga chafya, anamwombea ndugu yake aliyemwambia yarhamukallah. Kama wakiwa wengi anasema hivyo hivyo, yahdikumullah, Allah waongoze, wayuslih, na waekeni sawa balakum, jambo lenu. Na kwa leo insha Allah tutaishia hapo na tutaendelea bimashiatillahi kwa siku ya kesho biidhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.